قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. دا سورة أعراف دي نخم سفارة دا آيات نمبر 203. وإذا لم تأتهم دلتا تدغى مشركان كفارو نبی علیہ السلام چې کله با معجزات را نغلل ویلکم دا تاخو معجزه مون ترا نوڑا آغا ذکر کئی وَإِذَا لَمْ تَعْتِهِ مَوْقَلَ چِ پیشنکی سَدَلِيل بِ آیَتِمْ سَدَلِيل سَمُعْجَزَا نُقَالُوا دِوَهِ لَوْ لَجَتَ بَيْتَهَا وَلِدِ جُولَ نَكْرَا دَزَانَا یا ولدی غره نکړه یا دا معنا چې ولدی دا خبره خوخه نکړله یعنی دی به دا خبره خوخه کړې وی کنم یا دا معنا چې ولدی د ځان نه جوړه نکړه مجتبا خوښولو ته وی تا بس مجزه مون ته راوړي وی کنم قل ورت ويا محبوبا إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي زهو تابدار يم أغش وحي كدشي ما تازم درب دا طرفنا أغك موجزات دي أغك ياتون دي دلائل دي هر سما تدخل رب دا طرفنا رازي زهو دخل زان نشم جوڑولي زد وحی تابدار یمام هذا بصائر او داد عبرت خبری دی من ربکم دا طرف دا رب استاسنام و هدل او هدایت دی و رحمت او رحمت دی لقوم یؤمنون دا آغا قوم دا فارا چی آغا یقین ساتی آغا ایمان روڑی مخ کی سور انعام 154 نمبر آیت کے ہم داویر ثم آتینا موسی الکتاب تماما وعلی الذین احسن تفصیلا لکل شیئ وهدا ورحمتا لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون ندلتم وی وهادا کتاب ندلتم دق خبر ذکر کئی چی دا بصائر من ربکم دلائل دی دا عبرت خبر دی دا طرف دربستا سنام وهدل او هدایت دی ورحمت او رحمت دی لقوم یؤمنون دا آغا قوم دا فارا چی غیمان روڑین وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ أَوْ كَلَّتْ وَلَسْتَشِ قُرْآنٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا نُتَاسُقُ كَيْدَيْدَتَا وَانصِتُوا أَوْ چُبْ شَيْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دِيدَ فَرَاچِ پَتَا سُبَانِ رَحَم وَكْلَشِ وَالذِّكْرُ دَادَ بُودَ قُرْآنُ وَي فَاسْتَمِعُوا فَغَوَرَ سَرَوَاوْ رَيْدَا سِنَوَي جِ فَاسْمَعُوا غُكِي دَي نَنَا وَي فَاسْتَمِعُوا وَعَنْسِتُوا أَوْ غَلِي شَيْ يَنِي فَغْوَيْا وَرَيْ أَوْ فَوَجُدْ وَرْتَ بِلْكُوَ الْغَلِي شَيْ فَتَوَجُوا سَرَوَاوْ رَيْ أَوْ چُبْ شَيْ أَوْ دَاسِ هُمْ نَوَي كِ وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ننا انسی تو ذکر کئی پستمعو چی اورینو وغور تکیدا لکا نبی علی صلاة و سلام بچی کل پیوزے باندی حملہ کولا نیستمعو الازان چی بانتا وکی دی صحابو تبیویل چی آواز رازینو جنگ مکوی چی ازان آواز نرازینو ورزیفی نو دلتا وی آنسی تو آغیتا وی چی کتا آوری او کتا ناوری نو غلیشا لکتا گٹی غنتی مانا دا چی کل لستیشی قرآن نو غور تکیدا دیتا وی تا چکشا غور تکیدا خاموش شام که امام قرات پزور باندی وی او که پورو باندی علیمان وی بازی علیمان وی که امام قرات پزور باندی وی او که پورو باندی وی خوط غلیشا تور تغکی دا علامہ ابن تیمیہ رحمه اللہ اغا پتاوا کبرا کی لکی سپای سو تریالیس کی ترکت اغا ذکر کئی وی نزلت پی الصلاح وی دا آیات کریمہ دا منزبار کی را غلی دے سمطلب چی امام قیرت کئی نو تغلی شاعت ور تغکی دام امام مسلم رحمه اللہ آغاهم وی وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَنْسِتُو امام قیرت کئی نتا سغل شید وجنا امام ابو حنیف رحمه اللہ آغا ذکر کئی چی امام قیرت کئی نمقتدی بغلی وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنِ دا حکم عام دے یعنی پا عباداتو کی چاگی شکل او صورت شریعت خودلے دے او مقدار خودلے دے لکا خطبہ دا دا نکاح والا یا دا جمعی والا خطبہ دا یا دا اخترون خطبہ دا یا دا استسقا دا دا غشانتی مانزه کی قیرت دے دا غشانتی درس شروع دے تلاوت قرآن پاک یا چی کلا دا سود عالم کی سٹ لگولے موبائل کی داغا بیان لگیا دے نو وگور تکی دا کا وگور تا نک دے توجو ور تا نکی نو بیا ملگوام خوچی کلستا توجوی او اوری نو بیا لگوا توجو سر او راسی نو بال جوڑ شیم نو دل توی پستمیو وگور تکی دے استیما فیرادی دا سیما انسی تو پا وقت سود دا قرآن کی قرآن کل بیانیگی پستمیعو طلب داوری دو وکی کوشش داوری دو وکی چاواز در تراغینو انسی تو چکشا لکا سور احقاب آیت نمبر 29 کی ذکر کئی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا نفر من الجن يستمعون القرآن فریان ہوتی دی گرزی خوچی کلا حاضر شو نبی علیہ السلام والال دے دا سحر پا مانزبان دی فلما حضروه کلچ دیو حاضر شو نوی انسی تو وگور تکی دی چوب شئی نو لما زکوی چی مانزکی والالی نو پستمعو طلب دا اوریدو دا قرآن وکام احزار نفس وکا زلط توجو والا ساتا او کله چې امام قیاد پورو کئی نو بازی علیمان وی چی پدر حالاتی هم تا چپ حسیگا خو بعض عالمان وای چې نه نه امام په ورو باندې وای نو تم ځان سره وایه چې توجه دې برابري داسې بنې لکه هغه مشرکان چې وای وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وای کله چې د قرآن وای نو تاسو شور کوي تاسو سفیر پلا کوي په دې ټیم کې نه نه داسې بنئ عمل د فرضیت دی او د وجوب دی چې ته به دې ته غوږ دی په دې باب کې هغه قرآن قطعی ثبوت دی او قطعی دلالت دی او حدیث په دې باب کې هغه زنی ثبوت دی نو پا دی باب کی احادیث پا خپل زائی باندی درست دی و سگورام دو پر دری دو کسان دی او جماعت کی پا منزه کی شریک دی از دوی مغا چی منفرد دی یا امام دا منفرد آو دا امام زان لا قانون دی سنگ زان لده لکا مقتدی امام پسی اقتدا کری دام پا غی کی پا مالو کی تقسیم دی نیت دا مقتدی هم دے او دا امام هم دا غشان تی تکبیر اللہ دا مقتدی هم دے او دا امام هم دے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک دا امام با هم وی او مقتدی هم وی لیشی چی مقتدی بے هم وی بیا رستا آمین آغا هم دا دوانو دا پارا تکبیرات دا انتقالات دا دوانو دا پارا تکبیرات دا رکو والا دا سجدی والا دوانو دا پارا بین سجدتین ذکر دا دوانو دا پارا دا قومی ذکر دا دوانو دا پارا هم دا امام و هم دا مقتدی دا پارا ربنا لک الحمد ناغذ زیاد ذکر چکم دیغا هم دا دوانو دا پارا سمی اللہ لمن حمیدا ربنا ولک الحمد دا هم دا دوانو دا پارا که امام مقتدی دا دوانو وینو ناروان ندیو که تقسیم وکڑشی چی امام تسمی وی او مقتدی تحمید وینو دوان پا دی عمل کی شریک دیم نیم یو یو وی او نیم اغبل وی نو دا دوانا پا دی کی شریک دی او دعا کی امام و مقتدی دوانا شریک دی نو پا دی کی پا یو زی کی دا امام او دا مقتدی جدا والی را نوی مقتدی وی نیت می پا دا پسی کڑه دی نو ها غص شده چه اغا اهم رو کن اغا قرآن لستلی اغا پاتحا لستلی الحمدللہ رب العالمین آغا فاتحا الوستل امام و مقتدی جدا جدا دی امام تویتی ویا و مقتدی تویتی اورام او کتور سردا هم شریک کرینو امام سرا نتهم او امام هم وینو بیاد امام او دا مقتدی اختلاط او شراکت پسکی راغی چی مقتدی هم وی او امام هم وی نو بیا د دې وینو نه څه مطلب چې نیت کوم په امام پسې پیرا او اراده کوم په امام پسې د امامت ای نو بیا هو دا یو قسم لا خبره ده دروغ شو چې هغه وای او تیم نه نه هغه هم سلام ګرځي او ته هم سلام ګرځي د سلام نه روست ذکر ته هم کې واغم کوي نو ستا او د امام شراکت بیا پسې راوي پیسې شي کې بیا رانغه او کتا پا طول منز کی آغا سر شریک شی او پاتیحا و قیرت آغا تا وکی دی آغی وی او تا ور تا وگی خیده نو کامل شرکت راغیم وز کتا وی چی امام پسی منیت کرده نو دا بلکل بیا سهیلا زکا چی امام قیرت کئی او تا ور تا وگی خیده مقتدی با آوری او امام با قیرت کئی نو دا عقل موتا تداوی او نقل هم دا دیرا غلی دی چه قرآن تا وکی دا کاغم مانزه کی دی او کدا مانزه نبحر دی تلاوت کی جن واغی تا وکی دام او دا شادی حدیث دا بخاری کی هم را غلی دی حدیث دا بخاری کی را غلی دی چو ایلا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راوی دے وی مل نکیگی دا غچا چی چا فاتحه دا کتاب آغا ونال وستلام نبیا بدا دغی سرسکی. علماء کرام ندی جواب کئی چی دی کی امام لپس کم زیرا غلی دی لکمانی تا اورا چی لا نکیگی صلاة من لی من دا غچا دا پارا یقرا چی ونال وستا بی فاتحه دل کتاب سور فاتحه نو امام لپس خوبا کی ندیر آغلی نو دی وجنا آغا کم علماء احناف آغا ذکر کئی آغا وی چی دا حکم دا پارا دا منفرید دی زان لٹی سوک مزقی و سور پاتحی پکی و نویلا نو آغا منزوان شو چی کل امام پسی دی امام بخاری رحمه اللہ ذکر کئی رکو تلاڑی رکو دی لاندی کلانو تا رکات لاندی کم نو پاتحا و نویلی شوا نو دیو جنا دا پتی حوی لاغا چا دا پاردی چا غا منفرید دی یوازی منزتا ولار دی آغا کا پتی حو نویلان آغا منزو نشوم یا دوین جواب علماء کرام دی کرکی چی من پکی رغل دی لا صلاة لی من دا پکی رغل دا خود الفاظو دا عمومن دی امام و مقتدی طولو دا پار رغل دی علماء کرام داغی جواب کئی چننا دلتا من خاص دے لکا سور مومن کی وئی ویستغفرون لمن فی الارض سمانا چی ملیک مشرکان لهم مغفرت غارننا من کل کل خاص دپارا هم رازی چی مغفرت غاری نسرب دا مومنان دپارا غاری مشرکان لنا غاری نمن هر زید دا عمومون نئی نو رو مانے زیاد راجمہ کری دی روایتو نا خو بس تے سو بگی سبا ہوئے نو دلتا وی اذا قرئ القرآن کلچ والوستشی قرآن فاستمعو له وانسیتو نو ایتاسو وکی دی دیتا او چوب شئی لعلکم ترحمون دید پارا چی پتاسو باندی رحم وکرشی ٹھیک دا کہ امام اویلا مقتدی حکمن ویلی دا لکا حدیث کرا لی من کان له امام فقرات الامام له قرات یو سوال لی ویچی امام مخیط مزکی نو دا دا مقتدی دا فارمون شوکنانو سوک ویچی دا خو ضعیب دے ہمان گویلانا مرفو روایت پا دے کی ہم را غلے دے نو زکور پسی وی والکر ربک یاد کر اقفل فی نفسی کا فقفل زڑکی تذرع و خفیا تذرع و خیفا فعجزی سرا او بورو سرام نو دلت سنگوی چی قفل رب یاد کا فی نفسی کا فزڑکی مطلب دادے چی یعنی آغا مغیت تلاوت کئی نو تدی وڑے ورت زڑتا زساتام داغی اغا مزامین پزڑکی راتا دا کوا آغی تا توجو کوا اسینا پنور سوچنو کی عرامین و دون الجهری او سیوا دا پزورا ویلونام دون الجهری من القولی نا پزورا دا وینانام بالغدو والآصال سبا او بیگام ولا تكن من الغافلين او تمكيغا دغافلين نام الا الذين عند ربك بشكا كسانج پنی درف سابان لی لا يستكبرون عن عبادته جغا زان غٹن گنی دا عبادت قول نام ويسبحونه او تسبحات ويدغي ولا نرى وله يسجدون او دغ الله تعديني تابدار وإذا لم تاتيهم او كلشيرا نولي تديتا بآية سموجز لرام قالوا ندوي لولا اجتبيتها ولدنا دوركري دي لرام ولی دی جوڑا نکل دا زان نایو موجزب دی زان نا جوڑا کلی وی کنام نو قل ورطو یا محبوبا انما اتبع ما یوحا ورطو یا چزخو تابدار یا معجی وحی که دیشی لی ماتام من ربی دا طرفا در افلنام هذا بصائر من ربكم وداد عبرت خبري طرف درب استاسنا وهدى او هدايه ورحمه او رحمه لقوم يؤمنون لاقوم دفارا لا اقوم دفارا شيء ايمان راوي واذا قرئ القران او كلتي والوسط لشي قران كلتي لستكي قران فاستمعوا له وانصتوا نتاسو ورتغوكي ديديتا وانسيتو او تشبشي لعلكم ترحمون ديدا فاراتي فتاسو باندي رحم وكليشي وزني خلق خاتمان راوستي اغام تلاوت كي دام تلاوت كي بلام تلاوت كي ناقا وقخو دل فديكي بكم زيكي شو هر سڑي زانل لگيا دي ناقا وقخو دل فكرانو لل قرآن خلاف وشوم نو دلت ذکوی و انسیتو چف شیل علکم ترحمون دید فارا چی تاسو باندی رحم و کلیشی جبریل یا من را غلید نبیل سلام تا قرآن وحی را ولیدا اغم لگیاده دلاوت که اغا وحی بیانه نبیل سلام اغا پسی پسی وحی نو اللہ می ربان یا تن را ولیگل پیدا قرآنه بتبع قرآنه ثم ان علينا بيانا ويكلچ مونگا تلاوت ختم کو نو بیا روست توایا دیسر سموایا تور توکیدا چکلا جبريل امين اوا پلا وهي حتم کی نو بیا روست تور پسیوایا اغا سر سم سموایا وسک یو سڑے مقتدی دے اغا هم قرات کئ او امام هم قرات کئ نو اغا مقتدی اغا خو بیا وانوری دا مقتدی امام هم وی مقتدی ورسره هم وی نو بیا خو پا قرآن منی عمل را نوی دلتوی فستمعو لہو انسیتو غور تکی دا او داس کی دا چی بلکل چکشا غلشام او پا قرآن منی عمل کول دا فرز دی خو غزینی خلق دا وی چی نا دا امام پسکتاتو کی بیوی چی امام غلشی نو وقر الحمد لله رب العالمين ونتم بس الحمد لله رب العالمين ويام دغ شانت يغا إياك نعبد وإياك نستعين ونتم بس يغوي ويا ولا الضالين يا ذات ولا الضالين تغور سيد ونتبع الحمد نشروكا أغبتا تبع غلي ولا لين فديك سوال دادي چاغه امام کوستانو کر شو غستا غلام شو وغه خو دیده چې مختلف فاتحه ختمه کې نو زبور پسې بیا وې ما نو دلته د دې هغه مشری امامتی هغه خو بیا ونه شو امام ستا غلام شو او څوک دا وایي چې پاغه سکتا تو کې به وې او څوک وایي چې په یو سکتا کې به وې ول الضالین اغه دې پوری ورسه دونو دا امام با دمو کی مقتدیان به پسی وای نو دلته ور یو خبره یاد کا چې امام ول الضالین وایو نو تام پکې امین وایو نو چې تا امین وای نو تا تفغه سوره فاتحه فاتحه دانو ته الحمد نبی شروع کې نو استاد افاره بیا اغه امین ویلو ته ضرورت دی نو دیو دینا مونگا وایو چی کل امام قرات قید اللہ کتاب وی فیذا قری القرآن کل چلوستے کی یہ قرآن فستمعو لہو وانسیتو نو تاسو وکی دیتا او چپ شی خاموش شی لعلکم ترحمون دید فارا چی پتاسو باندی رحم وکلشی دا خبر یادکا خلاصد دی طول خبر دادام دا خبر از دکا چې دا پری د اختلافات نور دعوت وچلوا دمرا مسلی دی خلق بیل مازان دی سوک منزونا نکی سوک دا احکاماتو نا خبر ندی بیل مازی دا دنیا آغا مسلمانان پا سور وور کی پراتری پا غیب سی ورشا دا خود راجی هم مرجوح مسلا دا سوک ویدادی سوک ویدادی اختلافات آغا جگر پری دی دقا پری دی عزیزی سره بای دا اختلافی مساله دا بی رامنی کلی پا دی که من خطه این خطه علم بای دا نگوری جنون دنیا سرور که پراتر تا پوس وکی چا تا دا غسل پرز ندی معلوم چا تا دا منزه پرز ندی معلوم چا تا دا منزه الفاظ ندی معلوم سرور که خلق پروت ده یو ځکه خبره کوله غاړي کې ولک سره ناسو ما ول خبرې ډېرې دي فرازه دي د غسل د فرض وایو نو چې ما ورته هغه پوره تفصیل بیان کوو نو دا تندې ته لاس راچولې وای ما خو چېرته اتا چې کوم مسلې وکړې دا خو ما چېرته غسل نه دی کړی دا خو ټول د بیل ماته ګرځېدلی یم نو په دغه باندې سوچ فکر پکار دی د دغې باره کې کوشش وکړئ پرېږد اختلافات واذکر ربک یاد کر خپل فی نفسک په خپل زړه کې یعنی فاتحه په زړه کې وایا چې امام وایي نو ته ورته توجه کوا زړه کې ورته سوچ کوا امام یو یو ټکی وایي نو ته ورته غوږ کېږدام ټکی په زړه کې وایا هغې اقرار کوا مغافله کېږا لکه بله ورځ مونږ دیرشمه سپاره کې ویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أغسر تبادي هلاكت دي تبادش يغسر في من لجيا دي ودي غافل دي نو پزلك ديتا توجو كوا إمام وينو تور توكي دا زان سر پزلك وايا مطلب دا نبی چې پټ ځان سره وای نه نه هغه مزامینو ته توجه کوام تضرع وقفیا بعجزی سره تضرع وخیفا او په ورو باندې وایا سینه چې ته الله الله دې شروع کړی په زور زور ځان خلکو ته کښې نه نه ذکر کوا په ورو باندې وایا چې بلې ناوري دون الجهر من القول دغه نه په زوره د وینا نه بې د په زوره نه یعنی په زوره باندې مه وایه داسې مه وایه چې هغه بل توجه خرابه کړي بالغدو والآصال سبا او بیگا یعنی مطلب دا چې هر وخت کې هر وخت کې د الله په ذکر باندې خپله ژبه لمده ساته بالغدو والآصال سحر او مازیګر یعنی هر وخت ان ولا تكن من الغافلين ومكي غاد غافلين نام ان الذين عند ربك بشكا كسان عند ربك استاد رب سخدي انديتي مكاني ندي دلتا مراد انديتي رتبي دي عند ربك استاد رب سخدي بمرتبه كي لا يستكبرون عن عبادته في الزان وشت نغني د عبادت الله نام زان غټ نه غنی د عبادت د الله نه اوا زان اوچت نه غنی د عبادت په عبادت کې و یسبحونه او د الله تسبیح بیانې ولہ یسجدون او د الله ته سجدي لګی د الله تابعداری بسم الله الرحمن الرحیم وإذ لم تأتهم وإذ لم تأتهم أكلت لهم لتجد الآية بالسمن فقالوا وإذ لولا